nocna niczego się nie boi. I to wiadomo, pacjenci nie chcą wojny, a ja bym mógł być tych słów kurierem. Już nie będę twoim oficerem. Ta cisza nocna w zakładzie głuchoniemych to oczywiste i zarazem nie z tej ziemi. W końcu lekarze określają politykę. Nie chciałbym być niczyim najemnikiem. Pociągnąć tłumy za sobą to banalne. Mówić pacjentom w kółko, że to normalne. Dopełni się mój pobyt, oto jestem zerem. Już nie będę twoim kawalerem. Co za wesoły, soły świat. Co za wesoły, soły świat. Co za wesoły, soły świat. Świat. Zbyt bojowo ożywić można by tę ciszę wyjątkową. Mówić pacjentom, że są atakowani, a pacyfiści to ludzie opętani. Ta cisza nocna w zakładzie głuchoniemych i to wiadomo, że my wojny nie chcemy. Lecz nie chcę być władzy słów tragarzem, bo to działa wszędzie i za każdym razem. Co za wesoły, soły świat. Co za wesoły, soły świat. Co za wesoły, soły świat. Świat. Świat. Świat. Świat.